8. 9. 2039. Myslel jsem, že to bude nějaký luxusní byt, kde se budou odehrávat rafinované a nevázané prostopášnosti, ale zatím jsme se šli do špinavého, zatuchlého sklepa. Vytvoření tak věrné napodobeniny minulých časů prý stálo Mailand. V nedýchatelném vzduchu stála trpělivě pod nízkým stropem u malého okénka, zavřeného na 7 západů, dlouhá fronta. Vidíte. To je opravdická fronta. Zdůraznil pyšně Symington mladší. No dobře, řekl jsem asi po hodině trpělivého vystávání, ale kdy už konečně otevřou. A co? Podivil se. No přece. To okénko. Nikdy. Ozval se spokojeně zbor hlasů. Vyvalil jsem oči. Nemohl jsem pochopit, že se účastním atrakce, která je zrovna takovým rubem životních norem jako kdysi černá mše v poměru k bílé. Ale není to vlastně logické. Stát ve frontě může být dnes už jen úchylnost. V jiné klubovní místnosti stál na špalcích docela obyčejný tramvajový vagón. Byla v něm strašlivá tlačenice, ve které se utrhávaly knoflíky a rukávy, ničily punčochy, praskala žebra, sem tam někoho také pošlapali. Takovýmhle naturalistickým způsobem si tedy milovníci starověku evokují podmínky nedostupného způsobu života. Celá společnost, potrhaná, pomačkaná, ale se šťastně rozzářenýma očima, se pak odebrala někam povyrazit a já jsem se vrátil domů kulhaje a s kalhotami v hrsti. Avšak s úsměvem a rozjímáním o tom naivním mládí, které hledá okouzlení a vzrušení vždycky ve věcech nejnedostupnějších. Ostatně, dějepisu se dnes učí málo kdo, ve školách ho nahradili nový předmět, kterému se říká budějiny, čili nauka o tom, co teprve bude. Jakou radost by měl profesor Trottelreiner, kdyby to slyšel? Pomyslel jsem si melancholicky. 9. 9. 2039. Oběd s advokátem Cravlem v malé italské hospůdce Bronx, bez jediného robota či počítače. Výtečné Chianti. Obsluhoval nás šéfkuchař ve vlastní osobě, musel jsem všecko chválit, přestože nesnáším moučníky v tak horentním množství a už vůbec ne s bazalkou. Cravle je typ právníka velkého formátu. Nemůže se smířit s úpadkem obhájcovského umění, krasořečnictví se už nevyplácí, neboť rozhoduje počet trestných bodů. Ale zločinnost ještě zcela nevymizela, jak jsem se domníval. Spíše se stala neviditelná. Hlavními delikty jsou mindnapping, duchovní únos, přepadávání bank se zvlášť hodnotným spermatem, vražda s odvoláváním se na 8. dodatek k ústavě, neskrývaná vražda v přesvědčení, že je fiktivní, například, že oběť byla psivizní nebo revizní postavou, a bezpočet forem chemického zotročování. Mindnapping se těžko odhalí. Oběť je omámena příslušným specifikem a uvedena do fiktivního prostředí. Sama nemá potuchy, že ztratila spojení se skutečností. Nějaká mrz. Vandagerová se chtěla zbavit nepohodlného manžela. Jelikož manžel rád cestoval po exotických zemích, dala mu k Vánocům jízdenku do Konga i s povolením k účasti na velkých lovech. Mr. Vandager strávil neobyčejnými loveckými dobrodružstvími několik měsíců a přitom neměl potuchy, že celou tu dobu sedí v kotci na půdě pod vlivem psychemikálií. Nebýt hasičů, kteří pana Vandagera našli, když na půdě hasili oheň, byl by tam asi zahynul vyčerpáním, které navíc on sám považoval za přirozené, protože se mu zdálo, že zabloudil v pralese. Takové akce často provádí mafie. Jeden mafián se chlubil advokátu Cravlejovi, že za posledních 6 let nastrkal do beden, kotců, psích bud, na půdy, do sklepů a jiných domovních skříší přes 4000 lidí, které potkal podobný osud jako Mr. Vandagera. Dál už jsme hovořili jen o advokátových rodinných záležitostech. Milý pane, pravil se sobě vlastním širokým gestem, máte před sebou slavného obhájce, známého představitele advokátní komory, ale nešťastného otce. Měl jsem 2 nadané syny. Oba jsou mrtví. Užasl jsem. Zavrtěl hlavou. Žijí, ale jsou to eskalátoři. Když viděl, že tomu nerozumím, vysvětlil mi podstatu své otcovské tragédie. Starší syn byl nadějným architektem, mladší básníkem. Od reálných objednávek, které ho neuspokojovaly, přešel architekt na Urbafantina Constructol. Staví teď celá města, ale imaginární. Podobně probíhala eskalace u druhého syna, Liredol Poemazim, Sonetal. Dnes už také neveršuje, jen poliká specifika a je ztracen pro svět. Z čeho oba žijí? Zeptal jsem se, z čeho? Vy jste mi dobrý. Musím je živit. A nedá se proti tomu nic dělat. Sny vždycky přemohou skutečnost, když jim to dovolíte. Moji synové jsou oběťmi civilizace. To pokušení známe všichni. Když mě čeká obhajoba v beznadějné při, říkám si, jak snadno bych ji vyhrál před imaginárním senátem. Kochal jsem se mladou a trpkou chutí výtečného Chianti a najednou jsem strnul při pomyšlení, že když lze psát imaginární verše a stavět imaginární domy, proč by nebylo možné jíst a pít vidiny. Doktor Cravley se zasmál, když jsem mu to řekl. Ale ne, tohle nám nehrozí, pane tichý. Vidina úspěchu sice nasytí mysl, ale vidina kotlety nenaplní žaludek. Kdo by chtěl takhle žít, brzo by zahynul hlady. I když mi ho bylo kvůli těm jeho nevydařeným synům moc líto, pocítil jsem úlevu. To je pravda, imaginární pokrm nikdy nemůže nahradit pokrm reálný. Dobře, že sama přirozenost našich těl znemožňuje civilizační eskalaci. Notabene, doktor Cravley taky hrozně hlasitě funí. O tom, jak došlo k odzbrojení, pořád ještě nic nevím. Mezistátní sváry patří minulosti. Vyskytují se ovšem lokální, malé robitky. Většinou vzniknou za sousedských sporů ve vilových čtvrtích. Když znesvářené rodiny spolknou kooperandol a smíří se, pustí se do sebe jejich roboti, u nichž se jako obvykle projeví nepřátelství se zpožděním. Zavolaný kompostér pak odváží mrtváky a škody platí pojišťovna. Že by byli roboti zdědili po lidech agresivitu. Snědl bych každé pojednání o této věci, ale nemohu žádné sehnat. Chodím k Symingtonovům skoro každý den. On je typ zamlklého introverta, ona krásná žena, ale nepopsatelná, protože je každý den jiná. Vlasy, oči, objem, nohy, všecko. Jejich pes se jmenuje Kompunťa. Zdechl před 3 lety. 11.9.2039. Déšť naprogramovaný na pravé poledne se nevydařil. A duha byla přímo skandální. Vyšla do čtverce. Mám špatnou náladu. Má někdejší utkvělá představa se zase vrací, zejména před usnutím mě trýzní myšlenka, zda to všecko není halucinace. Kromě toho mívám pokušení objednat si snídlo osedlání krys. Popruhy, sedla, měkká srst, tohle to mám pořád před očima. Je to snad stesk po ztracených časech zmatků v době této ideální pohody. Lidská duše je nevyspytatelná. Firma, u které pracuje Symington, se jmenuje Procrustic Incorporated. Prohlížel jsem si dnes v jeho pracovně ilustrovaný katalog. Nějaké mechanické pily nebo obráběcí stroje. A já myslel, že je spíš architekt než strojař. Dnes dávali nesmírně zajímavý pořad. Zdá se, že dojde ke konfliktu mezi revizí a psivizí. Psivize, to jsou programy poštou zasílané až do domu ve formě tabletek. Člověka to přijde mnohem levněji. Na výchovném kanálu dávali přednášku profesora Ellisona o dávných militáriích. Začátek psychemické éry byl strašný. Existoval aerosol kryptobelin s radikálním válečným účinkem. Kdo ho požil, ten sám běžel pro provaz a svazoval se jako ovce. Při testech se naštěstí ukázalo, že proti kryptobellinu neexistuje žádný protilék, filtry taky nepomáhaly a tak se svazovali všichni bez výjimky a nikdo z toho neměl žádnou výhodu. Po taktických manévrech v roce 2004 zůstali ležet na bojišti jak červení, tak modří, všichni do jednoho svázaní. Sledoval jsem přednášku s napětím, protože jsem pořád očekával vysvětlení, jak došlo k senzaci, k všeobecnému odzbrojení. Jenže o tom nepadlo ani slovo. Konečně jsem dnes zašel k psychodietetikovi. Poradil mi, abych změnil stravu a napsal mi nebylinky s pietalem. Abych zapomněl na dřívější život. Zahodil jsem to hned na ulici. Taky bych si mohl koupit duchostat, kterému se teď všude dělá reklama, ale nějak se mi to příčí, pořád ještě jsem se na to nevzmohl. Otevřeným oknem slyším slabomyslný módní šlágr, my jsme totiž automaty a nemáme mámy, táty. Žádný dezakustin polikat nebudu, vata do uší taky udělá svoje. 13.9.2039. Seznámil jsem se s Burroughsem, Symingtonovým švagrem. vyrábí mluvící obaly. Dnešní producent má podivné starosti, obaly se smějí zákazníkům vnucovat jen hlasem, mohou doporučovat kvalitu výrobku, ale není dovoleno, aby tahali zákazníky za oděv. Druhý Symingtonův švagr má továrnu na dveři zdy, dveře, které se otevřou jen na hlas svého pána. Reklamy v novinách se hýbají, když se na ně člověk dívá. V Heraldu má vždycky jednu stranu firma Procrustics Inc. Všiml jsem si toho proto, že znám Symingtona. Reklama je celostránková, nejdřív se objeví jen obrovská písmena názvu Procrustics, potom jednotlivé slabiky a slova no. No. Odvahu. Och. Oj. Uch. Ach. Ano, přesně tak. A to je všecko. Nezdá se mi, že by šlo o zemědělské stroje. Za Symingtonem dnes přišel jeden mnich, otec Matricius z řádu bezlidistů. Pro něco, co měl objednané. Zajímavý rozhovor v pracovně. Otec Matricius mi vysvětloval, v čem spočívá misionářská práce jeho řádu. Bezlidisté obracejí počítače. A ačkoliv existuje bezlidský rozum už 100 let, nechce mu Vatikán přiznat rovnoprávnost, pokud jde o svátosti. Tvrdošíně o tom mlčí, přestože sám užívá počítačů, encyk je automaticky naprogramovaná encyklika. Nikdo se nestará jejich vnitřní rozpolcenost, o jejich problémy, o smysl jejich existence. Jde tedy o to, být počítačem, nebo nebýt. Bezlidisté žádají, aby bylo vytvořeno dogma nepřímého stvoření. Jeden z nich, otec Chassis, překladatelský model, překládá písmo svaté do moderního jazyka. Pastýř, stádo, ovečky, beránek, takovým slovům už dnes nikdo nerozumí. Za to hlavní překladová rampa, svatá mazadla, slídící systém, krajní odklon, to odpovídá dnešní představivosti lidí. Hluboké oduševnělé oči otce Matricia, studený, ocelový stisk jeho ruky. Je to však reprezentativní pro novou teodicou. S jakým pohrdáním mluví o teolozích ortodoxech? Říká jim ďáblovi gramofony. Symington mě pak nesměle požádal, zda bych mu byl ochoten sedět modelem pro nový projekt. Přece jen to tedy není strojař. Souhlasil jsem. Sezení trvalo skoro hodinu. 15. 9. 2039. Když při dnešním sezení Symington odměřoval tuškou v natažené ruce proporce mého obličeje, strčil si druhou rukou něco do úst, sice úkratkem, ale já jsem si toho všiml. Stál, upřeně se na mě díval, byl blečí a blečí, žíly na spáncích mu naběhly. Lekl jsem se, ale hned ho to přešlo, omluvil se mi, byl zdvořilý jako vždycky, klidný, usměvavý. Ale já nemohu zapomenout, jaký měl v tu vteřinu výraz. Ztratil jsem klid a Elaine je pořád u tetičky, v revizi běží diskuze o nutnosti reanimalizace přírody. Žádná divoká zvířata už dlouhá léta neexistují, lze je ovšem biologicky syntetizovat. Na druhé straně nač se otrocky držet něčeho, co kdysi přinesl přirozený vývoj. Mluvčí fantastické zoologie mluvil zajímavě, nezalidňovat rezervace plagiáty, nýbrž vytvořením nového. Mezi navrhovanou faunou se neobyčejně zdařile vyjímali tlapáci, lemparti a obrovský trávovník porostlý trávou. Úkolem zoumělců je harmonicky vkomponovat nová zvířata do správně zvolené krajiny. Nesmírně zajímavě vypadají také zářivouši, kteří vznikli skřížením myšlenky svatojánské mušky, sedmihlavého draka a mamuta. Bude to jistě zvláštní a možná i hezké, ale já bych měl radši ta obyčejná zvířata z dřívějška. Chápu sice nezbytnost pokroku a docenuji laktofory, kterými se postřikuje tráva na pastvisku, takže se sama proměňuje v síry. Ale ta eliminace krav, ač racionálně správná, přivádí člověka na myšlenku, že louky bez jejich flegmatické, introvertně přežvikující přítomnosti jsou zoufale prázdné. 16. 9. 2039. V raním Heraldu byla dnes podivná zpráva o návrhu nového zákona, podle něhož by stárnutí mělo být trestné. Ptal jsem se Symingtona, jak tomu mám rozumět. Jen se usmál. Když jsem si vyšel za město, spatřil jsem v patiu souseda na zahrádce, stál opřený o palmu, oči zavřené a na obou tvářích mu sami od sebe naskočily červené skvrny ve tvaru dlaní. Potřásl hlavou, pak si promnul oči, kýchl, utřel si nos a pokračoval v zalévání květin. Jak málo toho ještě vím. přišla dotyková pohlednice od Eileen. Není to krásné, moderní technika ve službách lásky. Myslím, že se asi vezmeme. K Symingtonovům právě přijel z Afriky jeden levák, lovec syntetických lvů. Vyprávěl o černoších, kteří se vybílili albinolinem. Napadlo mi, zda je důstojné řešit dozrálé rasové a společenské problémy chemicky. Není to příliš velké usnadnění. Dostal jsem poštou reklamní zásilku, sugerátka, která sama o sobě na organismus nijak nepůsobí, jen člověku sugerují. Aby bral veškeré ostatní psychemické prostředky. Zřejmě tedy existují lidé, kteří je brát nechtějí. To mě opravdu potěšilo. 29. 9. 2039. Pořád se ještě nemohu vzpamatovat z dnešního rozhovoru se Symingtonem. Byl to rozhovor o zásadních věcech. Možná, že ho navodila nadměrná dávka sympatinu s amikolem, které vzal najednou. Celý zářil, protože právě dokončil svůj projekt. Řekl mi, pane Tichý, vy přece víte, že žijeme v době farmakokracie. Splnila Benthamovy sny o největším množství dobra pro největší množství lidí. Ale to je jen jedna stránka věci. Vzpomínáte si na slova jednoho francouzského myslitele. Nestačí, abychom byli šťastní, je ještě třeba, aby jiní byli nešťastní. To je ale hanebný aforismus. Utrhl jsem se. Ne, to je pravda. Víte, co vyrábíme v Procrustics Inc? Naším zbožím je zlo. Nedělejte si legraci. Vážně. Uskutečnili jsme protimluv. Každý teď může činit bližnímu to nejhorší, aniž mu tím nějak uškodí. Ochočili jsme zlo jako bakterie, z nichž se připravují léky. Kultura, to bývalo kdysi, milý pane. Jeden člověk se druhému snažil namluvit, že má být dobrý. Jenom dobrý. Ale co s tím vším ostatním? Dějiny se s tím vypořádávaly různě, někdy přesvědčováním, jindy policejně, ale nakonec vždycky ještě něco přebývalo, vytlačovalo, bořilo. Vždyť rozum sám člověku napovídá, že by měl být dobrý, to je přece známá věc. Trval jsem na svém. Ostatně, vidím to na vlastní oči, teď přece žijeme všichni pospolně, důstojně, vesele, hladce, upřímně, srdečně, harmonicky a spolehlivě. Právě proto, skočil mi do řeči, tím větší pokušení někomu jednu vrazit, jednu nebo více, šťavnatě, smlasknutím, zprava zleva. Je to důležité pro rovnováhu, sebou spokojení, pro zdraví. Cože? No, odhoďte pokrytectví, odhoďte sebeklam, to už je zbytečný balast. Jsme osvobozeni dík syntéze a pealtrinům. Každému tolik zla, kolik si jeho duše žádá. Tolik neštěstí a hanby jiných lidí přirozeně. Nerovnost, otroctví. Svár. Když jsme vrhli na trh první sérii zboží, bylo vyprodáno v okamžiku. Vzpomínám si, jak lidé utíkali do muzeí, galérií. Kde kdo popadl klacek a hnal se do Michelangelova ateliéru, aby mu rozsekal sochy, propíchal plátna, eventuálně zmlátil mistra samého, kdyby se mu opovážil postavit do cesty. Vás to překvapuje. To je slabé slovo. Vybuchl jsem, protože pořád ještě tkvíte v otroctví předsudků. Ale teď už se lecos smí, copak to nechápete. Copak necítíte, když vidíte Janus Arku, že tu oduševnělou eleganci, tu andělskost, tu boží grácii musíte nějak zdeptat. Sedlo, uzdu, opratě, ahie. Svalem v šesti spřežení, koně se zvonečky, dámy v péřových kloboucích, případně s janičáři, sáně letí, kočí bičem práská. Co to říkáte? Začal jsem křičet hlasem chvějícím se hrůzou. Sedlo. Osedlat. Nasednout. Samozřejmě. Pro vlastní zdraví, hygienu, ale taky pro úplnost. Stačí, když napíšete jméno osoby, vyplníte náš dotazník, uvedete své výhrady, jablko sváru, ale není to nutné, protože ve většině případů má člověk chuť působit zlo bezdůvodně, totiž důvodem bývá čistota, ušlechtilost, krása toho druhého, tak tedy tohle všechno uvedete a dostanete náš katalog. Objednávky vyřizujeme do 24 hodin. Kombinaci preparátů dostanete poštou. Zapíjejí se vodou, nejlépe účinkují na lačno. Teď už mi začaly být jasné inzeráty jeho firmy v Heraldu i ve Washington Postu. Ale proč říkal zrovna tohleto? Uvažoval jsem horečně, se strachem. Proč mi sugeroval zrovna sedlání, proč mluvil o koních pro pána Jána? Je snad i tady někde nějaký kanál, můj budík a má kruchta, má rukojmí skutečnosti. Ale Symington, inženýr projektant, co vlastně projektuje, mou rozechvělost neviděl anebo si ji špatně vysvětloval. Za své osvobození vděčíme chemii, pokračoval. Protože všecko, co existuje, je dáno změnou napětí iontů vodíku na povrchu mozkové kůry. Tím, že mě vidíte, proděláváte vlastně změny v sodně draselné rovnováze na membránách neuronů. Stačí tedy vyslat do té mozkové houště pár vhodně vybraných molekul, aby člověk prožil splnění svých snů jako skutečnost. Ostatně, to už je vám známo, dodal tišeji. Vyndal ze zásuvky hrst barevných pilulek, které vypadaly jako lentilky pro děti. Tohle je zlo naší výroby, zlo ukájející duševní tužby. Tohle je chemie, která snímá hříchy světa. Třesoucími se prsty jsem vyndal z kapsičky dražé fukinu, spolkl jsem ho na sucho a poznamenal jsem. Abych pravdu řekl, radši bych slyšel poučení poněkud věcnější, smím-li prosit. Nadzvedl obočí, mlčky přikývl, vytáhl zásuvku, něco z ní vyndal, spolkl to a odpověděl. Jak chcete. Vyprávěl jsem vám o modelu té nové technologie, o jejich primitivních začátcích. Sen o klacku. Obecenstvo se pustilo do flagelací, defenestrací, byla to felicitas per extractionem pedum, avšak tahle úzká invence se brzy vyčerpala. To víte, lidem došla fantazie, nebyly příklady. Neskrývaně se přece v dějinách praktikovalo jen dobro, kdežto zlo pouze pod pokličkou, to znamená dík vhodně voleným záminkám. Loupilo se, pálilo a znásilňovalo ve jménu vyšších ideálů. Takže soukromé zlo už nemělo takové zářné vzory. Bylo vždycky pokoutní, grobiánské, primitivné, přímo packalské, což přesvědčivě dokazovala reakce obecenstva. V objednávkách se do omrzení opakovalo pořád jedno a totéž, dopadnout, zmáčknout a vzít roha. Takový byl návyk. Lidem nestačí příležitost konat zlo, potřebují ještě zdůvodnění, že jsou v právu. Jistě chápete, že není příjemné ani příhodné, když bližní přece jen popadne dech, to se může stát vždycky a začne křičet za co. A nebo to se nestydíš. Je dost trapné, když na to člověk nemůže říct ani popel. Že klacek není správný protiargument, to cítí každý. Celé umění spočívá v tom, aby člověk mohl ty nevhodné námitky odpalírovat ze správných pozic. Zazločinit si chce každý, ale tak, aby se za to nemusel stydět. Pomsta, to už argument je. Jenže co ti udělala Jana z Arku? Jen to, že byla lepší a čistší. Jsi tedy horší, za to máš v ruce klacek. Ale takhle si to nikdo nepřeje. Každý chce působit zlo, čili být mizerou a kruťasem, ale přitom zůstat šlechetný a krásný. Přímo nádherný. Všichni chtějí být nádherní. A pořád. Čím jsou horší, tím by chtěli být nádhernější. Je to téměř nemožné a proto na to mají všichni takový zálusk. Klientovi nestač ožebračovat siroty a vdovy, on to chce provádět v lůně vlastní mravní čistoty. Zločincům se nikdo mstít nechce, i když by právě tam vystupoval v majestátu spravedlnosti a práva, protože to je banální, nudné, zločince ať sperekat. Předkládej klientovi kvintesenci andělskosti a svatosti tak upravenou, aby si mohl ulevit s pocitem, že je to nejen dovolené, ale dokonce i správné. Chápete, co je to za veloumění? Harmonizovat tyhle ty protimluvy. Nakonec jde vždycky o duši, ne o tělo. Tělo je jen prostředkem k cíli. Kdo tohle neví, ten by si zasloužil, aby ho na jatkách nacpali do jitrnic. Mnoho klientů přirozeně tyhle ty věci nechápe. Máme pro ně oddělení doktora Hopkinse, oddělení světské a sakrální biologie. Víte, takové údolí Josafat, kde berou čerti každého kromě klienta a na závěr posledního soudu mu pán Bůh osobně, ba přímo poníženě nabízí místo po své pravici. Ale jsou i takoví ovšem jen snobští kreténi, kteří žádají, aby jim pán Bůh na závěr nabídl výměnu místa. To jsou ovšem dětinskosti. Američané k ním vždycky měli sklon. Ty virválníky a bitevny, potřásl s odporem tlustým katalogem, to je přece primitivní. Bližní není buben, ale jemný nástroj,